bunca hatırlamak unutmaktan acemi öldürür geci. Bu tekinsiz açık yara kalbime zimmetli kıskandırır geceyi. Uyanınca hatırlamak unutmaktan acemi öldürür geceyi. Bu tekinsiz açık yara kalbime zimmetli kıskandırır geceyi. Ah insafsızım, heceler kırık dökük, yangın olur düşer kalkmaz arzu. Dünkü serseri aşık kör kütük, bırakmaz peşini, bitmedi sancısı. Ne olur gel istediğin kadar, kal gitme sakın gitme. Ne olur gel içinden geçeni, çal gitme temelli kal. Ne olur gel istediğin kadar, kal gitme sakın gitme. Ne olur gel içinden geçeni, çal gitme temelli kal. Geçini çal gitme temelli kal.